چون دبی ویسکیک ببی برهالگر بی هرگیز بروانه کم سلام افسر من نوم ایکا من او کسم که ربری دکم بشاره که تیر بمشیوه بانگم مکا تنها با بارساک بانگم مکا بسر ساو گولم خلکانی چی زور وستاون؟ باشا کوا استابا بروی تکای وزی لبنه بو ایما تکای وزی لبنه با اوان کلو پالکان حل گرن باشا بابا رکوین تکای لیره و تکای دو بلیت ببورا اما دوهایم بلیتا بو امش فیرا تید گود اوانده چاوری ما کردو ایساش تو دلی کش من دفرید وام دروات بزانیم بره زان هفته چتر دی اما نتوانی تاوکات تاوره بین نتوانی کاریک من بوب کهی؟ تو دوشته چی محل دکی؟ تکن لیده کم بلام چی بوا چشه یکت هیا؟ برست تو؟ ایماله اولیتی ایسا کرید نتوی بفروشی؟ راستی ده نزانم چون سپاسی تو بکم در راستی ده ده به تنها سپاسی ایک بکی هی اگر تو راضی نبای به یک ولی یک جرده بن اوه منیش نمده تو آنی بلی دوار بگرم پیم بله تو حالت باشه بله من باشم بشی یکمی خانه گشتیارکان لیره ها شتیگ روی داوه نه لراسی دانه خیر گورم پیم بله بیروکیه چی باشه که لگل یان لیک جور بید شتیگ نیه نیگرانی بید بلام گورم سی چالز گورم اگر هر چیشیگ روی دا ایمال جورکی تنیشتو این جبر خاتون زور سپاس دکین اگر سیتر نبیته چشه با من تکایا وره زوره وا چی بو خاتون شتک روی داوه نه هیچ نیا زور سپاس گورم خوشحالم من ناوم پارساکا بلام خاتون ایمو تایست ناوی یکتری نازانی او راستا منش ناوم جین منش ناوم جین جنس توارتا بلام خاتون تکای بیدنگ با اوش یاری دادر مانا ساد بیرن هر لپش لدائی بونی منو او للای خیزانه کمان کردکار لم گشتا من دا بدوای براکم دادگارین لشاری چی دور کردکار بنیازی اون سردانی بکن بله فرمو تکای شرم مکن سپاس نازانم اما چطور امریکا برز برساک بوتی تو سفر دکی بمبستی کار بو کار ما بس تطور کاری که؟ دتوانین بلین بو کاری چی گرینگ برز برسک پیم بلین چی دفروشی؟ راستی دا من کلو پل نفروشم من تنها بدوشتی با دگمن داده گرم شتی دگمن؟ بونم من وکو اما من شتی دگمنی وکو اما دادوزمو دی بمو بو ولاتا که خوم بلام منوام دزانی تو پیاوی چی زور گرنجی؟ چون که او پیاوانی لگلتن زور ترسینرن اوانو ساریان ترسناکا تو ازوا بیرده که توا تکا گورم ببخشا او کسی چی باشا و کسایدی چی کراوی هیا همیشه خوی لکاروباری خلچی حال دا قلتینی اما حالای منا لوانه زور پال پشتیم لیکر بی داوی لبردن دکم بیر متی دان بزی دان ده هلم هندیشتی گرین که دوی لگل پیاوکانم باسیام که ها خاتون پێم بڵێ ئەمە مانای چیە؟ بۆچی باسی هەموو شتێک دەکەی؟ ئەینەم و ناوبانگی بۆ کوستۆن دەبێ بە شاراوەی بمێنێتەوە. بۆچی باسی هەموو شتێک دەکەی؟ ها ساد بێرن، من دەزانم کە بەڕێز بەرساک پیاوێکی خانەدان و باشە، بەڵام وا هەست ناکەی هەندێ شتی نامۆی هەیە. ئێستا کە باسی ئەمە دەکەی، ببوورە لەوانەیە شتێک هەبێ. ئیتر بە بارساک بانگم بکەن. داوای لێبوردن دەکەم. تێگەیشتم، وا بزانم ئەوان شەڕیان کردووە. چی؟ هیچ، بیری لێ مەکەنەوە. بەڕێز بارساک، ڕای خۆت ناگۆڕی؟ مەبەستم ئەوەیە کە ئەمانە تەنها ناڵێک و پیاوێکی پیرن. پێم گوتی نیگەران مەبە. ئێستا باسەیری نەخشەکە بکەین. بەڵێ گەورەم. تۆ لەو بڕوایە دایت ئەوەی ئەو زانایە باسی کرد ڕاست بێت؟ بەڵام هیچ کەسێک باوەڕ ناکات کە ئەمە ڕاست بێت. هەرچیەک دەربارەی جۆرج هەیە بانهێنی بێت، باشە؟ باشە. بەڵام لە ڕاستیدا ئەگەر ئەو داستانە ڕاستی بێت، ئەوە بێگومان دەستکەوتێکی گەورە دەبێت بۆ وڵاتەکەمان، بۆیە ئێمە نابێ بە هیچ شێوەیە کۆڵ بدەین. تێگەیشتن؟ تێگەیشتین. هەموو باردۆخێ ئێمە ئەو نهێنیە دەپارێزین. من دەڕۆم سەیری ئامێرەکە دەکەم. ئەمە کۆتاییەکەیەتی، ناتوانم زیاتر بڕۆم. من دەمەوێت ئەو شتانە ببینم کە باشی فێری کردووم. بزانم پێم بڵێ دایکت نەخۆشە؟ ناوی سکایە؟ منیش ناوم جینە. ئەی تۆ ناوت چییە؟ میلیە. ئەگەر پێویستت بە یارمەتی بوو وەرە لای من. من لە ژووری ژمارە 22م ئەگەر ویستت. جان، بیرت دەکەم. زۆر باشە خاتون، ئەگەر ئەوە تەواو کرد وانەی داهاتوو ئینگلیزی دەبێ، باشە؟ ها ئینگلیزیش؟ بەڵێ بێگومان. باشە، بۆچی سەرەتا نانی ئێوارە نەخۆی؟ دەبێ چێ بێ؟ میلیا، چی بووە؟ دایکم. نزیک بکەونەوە، پلەی گەرمی زۆر بەرزە. دایکە. ڕۆڵە، باوکت لەکوێیە؟ لە شارێکی دوورە. لە شارێکی دوور؟ لەوێ چاوەڕێ ئێمە دەکات. تێگەیشتم. پێویستە دکتۆر بێنی. زۆر باشە، با هەر یەکەمان بەتەنیا بگەڕێ. منیش دەگەڕێم. شتێکی خراپە، ئەوەش پلەی گەرمی بەرزە. ئایا دکتۆر لێرە هەیە؟ بەداخەوە، لێرە ناتوانین هیچ شتێک ئەنجام بدەین. باب یان گوازینه و بوجوده که خواهم. پیا تاورک آوا. چی تال سکایا. دمای هر دوتانی آرم تیم بدن. هر وها. جین هر استاد با پل برود زیگایشیم با آماده بکا. باشه. هم لیو چی دخی؟ آه داوالی بردن دکم. وادی هر جوره کم حالا کرده بید. بنا فردوی دیسان اوکچا بلام اما راستا هیز دکتوره لینا امشا من دفره دانه بید چو ازگه یک دکتوری لیا ازگه دواتر باشه کهی دگه اینه اوه لوانه سبی بانکی اونده کاتمان نیا پیم بله ده توانی لیره بوستین بلا میمه لطیاکان زور دورین بهرمتی تو دکتوری؟ بهرمتی تان هیچ کسی لیره دکتورا؟ پیویستی من بهرمتی ها گورم چی بو؟ خاتون اما من ایچه یعنی ایت رگه اشتر نیا ایمان انا راستی چه اکان داین لوانه امن خوشیه بگوازی توا باشتر وای زور لی نزگ نکویه وا نخیر منیش امده کم نخیر نبی بیکی که او بومنو برس برساک زبیلا ایم انزمی دیده این جین بلا من ده توانم زیادتر یارمتی نخوش بدم ده بی اما بگردره ده ایچا اما اوک اوکا توایا که اگر بالم هبوایا بالا کن؟ برسی چالز زور چپاس آماندا کارین کای برگه بگیرا آماندا کارین برگه بگیرا بم زوانه دکتور گیر گورم خواهش کن گوه دکتور بردکا گورم بردکا دیشکا اوان استا زور باشن جین ده توان استا بخوی نخیر من دمه بخبر بم سپاس گورم. تکای بخیرهی چک بوا. سپاس کی دیکه گیان. اوه میلیا برز نازم چون سپاس دام کم دبی تو سپاسی او پیاوو او کسی برزب کی. ایا تکایا ام دایکو کتا کی ببا بولای دکتور بلا هم گورم تکا دکم. خواتان لگم نازم چون سپاس او حوکاری ایو بکم زور سپاس بو ایو برزن هیوا دارم زود چاک ببنوا مریکوا به هیوای گشتی چی خوش برز برسد زور سپاس بو حوکاری کردند نخیر با پیچوانوا دبی من سپاست بکم سپاسی من؟ پیجی استا زور لمیجه لشارک در جیام نروش آوا تازر جیانی حوصرین پی که نابو دوائی ماویشی کور کچیک مامبو منیج لگل خیزانه نویه کم چون بوکاره نویه کم او که تر جیان من وکو خون وابو بلام دوائی پین سال پتایی چی انفلونزای لناکاو هات بجاره خیزانو کتبت کولانه که لیستاندم منیش هر چندی خوم هیناو برد نمتوانی یارمتیان بدم و رزگاریان بکم لم نهامتیا شته چی نخوش بو؟ یعنی هیچ دکتوری لی نبو؟ بداخوا هیچ دکتوری لنزیک من نبو لم کاتاو من تا استا بم شیوه مامو شته چی نخوش بو؟ هر بوی اوکات گوتت اگر بالم هبوایا اگر بالت هبوایا دتوانی به ازادی لاسمانه کان بفری و بچی ده هر شوینه کده توید پیم بله تو دلنیای شوینی براکت دزانی؟ باش دبم شوینکی دزانم براستی هموشتیک باشا؟ بله جین جین من دبیر ایر بچیت بیلم نگران ما به دنیا به ایمه باش دبین تیگه ایشتم براز برسک کار کرد وقتی چی باش؟ ایمه سپاس دکین لکاتی گشتکا اگه داری خود با باشا براز برسک دبی بروین باشا اگه داری خود با سلاو گورم لیره چاوره ما کردی تاوکو هیچ گمانه کد لسر دروز نبیر وس دنگت برز مکو او ببوره گورم گورم داولی بردن دکم خلک کر ریگریان لیکردم بوینم دوانی کارکو باشی انجام بدم دیگه لوی گورم او پیاویان بیا گمان گوره هیزی دو زراوکانی رو جاوایا نازانم پیویسته چی بکین گورم فرمم دتکایا تاو دیریم که اگر ویسیم بینه ناو کارو باری ایما زن آمانزه که هم چیه؟ ها؟ چی روی داو؟ سکای، خواه مکا ها؟ ها؟ ایما ده به کسی اگه بدوزی نوا رگه من پشاندوانیا؟ بلان بوچی استفاره بفیروب دین بوچی خسیواده که ای اونی من استالیرم؟ همو تانجوه بگرین دزدکین برویشتین برو روشحالات لم گشته دا ارچی ای و اویا لو کسانب کولنا و کل باندین ناسراو دان و هروها پلماری زور شوین دادن و من بروام وای که ای و بسر آستنگکان دا زال دبن چون که ای و پشتو پنام بو ولاتکتان اگه دار بن امرو لکاجمر شانزده و دست پیدا کین ایو بو گروپی دوم دا گوازره نوا هر بو ایل استاب دواوا ایو لجر فرمانی کپتن مارسنای داده بن تیگوشتن دستان خوش بید سپاس با توش گورم بسلامتی بگرانه و گورم زور سپاس راسته لشاره کند بینی و هرگیز نتوانی بسر هستکانت دازال بی در برینی نارزایی؟ قد آغیا با یکم جار بینی نشاروز که کانی روشالات نویو دل خوش کر بون استده بی رابره بدوزینه و بو بیابن لالقی دهاتو چاوروانی کسا چاوروان کراو کبن